na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 czerwca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znaczenie ataku jest symboliczne. Na początek komentarze po irańskim odwecie za zniszczenie przez Stany Zjednoczone instalacji nuklearnych. Nie będzie odpowiedzi Trumpa na atak Iranu, donoszą o tym amerykańskie media. Załamanie pogody nad Polską, strażacy mieli już około 1000 interwencji. W odpowiedzi na zbombardowanie w weekend przez Stany Zjednoczone obiektów nuklearnych w Iranie, kraj ten wystrzelił rakiety na amerykańskie bazy wojskowe w Katarze i Iraku. Celem w Katarze była największa amerykańska baza wojskowa na Bliskim Wschodzie w porcie lotniczym nieopodal stolicy Kataru Dohy. Niedawno media informowały, że Amerykanie wycofywali stamtąd żołnierzy i sprzęt. Profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenił w TVP Info, że znaczenie ataku jest symboliczne. Baza Al-Udeid to jest właściwie takie osobne miasto w Katarze, które oczywiście jest ogromną bazą lotniczą, ale też jest siedzibą CENTCOM-u, czyli tego dowództwa, które geograficznie odpowiada za obszar Bliskiego Wschodu i w którym najprawdopodobniej skoordynowane zostały czy zaplanowane ataki na Iran. Stąd symboliczne znaczenie tego ataku jest istotne. Na bazę w Katarze wystrzelono 10 rakiet, z kolei na bazę w Iraku jedną. Od 11 dni trwa wymiana ognia między Iranem a Izraelem. W nocy z soboty na niedzielę Stany Zjednoczone zbombardowały 3 ośrodki nuklearne na terytorium Iranu. Biały Dom spodziewał się irańskiego ataku odwetowego na bazę w Katarze, a prezydent Donald Trump nie chce na niego odpowiadać, informuje o tym stacja CNN. Podobne informacje przekazał New York Times. Rozmówca CNN dodał jednak, że prezydent wciąż może podjąć inną decyzję po spotkaniu ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Do 19:00 Straż Pożarna otrzymała ponad 1000 zgłoszeń dotyczących ich skutków i silnego wiatru. W całym kraju obowiązują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sytuacja jest dynamiczna. Obowiązywanie alertów może zostać rozszerzone, zaznacza Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Aktualnie na terytorium całego kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia IMGW. Jeżeli mówimy o konkretnych wartościach, to jest to nawet do 115 km na godzinę w kontekście wiatru i 40 litrów na metr kwadratowy deszczu. To są wartości, które już realnie mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. A według najnowszych doniesień teraz po burzach prądu nie ma niemal 90 tysięcy odbiorców. Prokurator generalny zwrócił się do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o przesłanie wszystkich zarejestrowanych protestów wyborczych, poinformowała rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak. Wcześniej Adam Bodnar otrzymał stamtąd około 300 protestów w związku z wyborami prezydenckimi. Rzeczniczka wyjaśniła, że ujawnienie nieprawidłowości w pracach obwodowych komisji wyborczych, a szczególnie tych mających znamiona przestępstw, zmusza prokuratora generalnego do wyrażenia stanowiska co do wszystkich zgłoszonych przypadków. Sąd Najwyższy miał stwierdzić, że przygotowanie takiej dokumentacji doprowadziłoby do destabilizacji jego pracy. W sumie zgłoszono około 50 tysięcy protestów wyborczych. W Austrii 19 osób i pies czekają na ratunek w wagoniku kolejki linowej w Dornbirn na zachodzie Austrii. Gwałtowna burza uszkodziła mechanizm napędowy, co uniemożliwia wysłanie gondoli ratunkowej. Wagonik wisi na wysokości 80 metrów nad ziemią. Przedstawiciele władz miejskich podali, że uwięzieni pasażerowie są bezpieczni, a służby są z nimi w stałym kontakcie telefonicznym. Ratownicy opracowują obecnie plan ratunkowy, a na miejscu znajduje się już policyjny autobus i karetki pogotowia. Dostarczono również koce i łóżka polowe. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra. W centralnej i południowo-wschodniej części Polski umiarkowana. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Niemal w całym kraju jest ono na średnim lub wysokim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Najtrudniejszy pierwszy krok mogą zanucić sobie nasze piłkarki, które właśnie szlifują formę przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, pierwszymi, na których nasza kadra się pojawi. Ciężki trening i spokojna głowa to teraz najważniejsze sprawy, o czym mówi kapitan naszej drużyny Ewa Pajor. Przygotowania jak najbardziej pozytywnie. Jesteśmy w bardzo ciężkim treningu, aby jak najlepiej przygotować się na nasze pierwsze mistrzostwa Europy. Nie skupiamy się na oczekiwaniach, skupiamy się na tym, aby jak najlepiej się przygotować do Euro.

At the River, pierwszy przebój brytyjskiej grupy Groove Armada, Andy Cattle i Tom Findlay. Ta piosenka znalazła się na dwóch albumach grupy Groove Armada, na pierwszym Northern Star i później raz jeszcze na Vertigo w roku 1999. Później przeboje posypały się jak z rogu obfitości. I See You Baby, Super Styling, wiele innych. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii. Za chwilę artystka, wokalistka bardzo znana, zwłaszcza w latach 80. i 90. tutaj w dwóch wcieleniach. Wszystko się za chwilę okaże. Around her, I know Missing. Remix przyrządzony przez Todda Terry'ego, amerykańskiego DJ-a, producenta, remixera, też inżyniera dźwięku. To był oczywiście duet Everything But The Girl i ich największy przebój Missing. Przebój w bardzo wielu krajach Europy i nie tylko. Wcześniej Massive Attack z płyty Protection, utwór tytułowy, też w roli głównej Tracy Thorn, czyli połowa duetu Everything But The Girl. Teraz z Anglii przenosimy się do Francji. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like I'm above you still out. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, francuski zespół Phoenix ze swojej debiutanckiej płyty United, piosenka If I Ever Feel Better, jeden z największych przebojów tej grupy, a wcześniej duet R również z debiutanckiego albumu Moon Safari La Femme d'Argent. Teraz z kolei przeniesiemy się trochę na północ. Skandynawia, Norwegia i Szwecja po kolei i wreszcie pojawi się pierwszy w dzisiejszej audycji cover. Nie ostatni, ale za to pierwszy. Thank you. Just made her. Sally Shapiro, Johan Agbjorn i Tommy 86. Why did I say goodbye? A wcześniej to ze Szwecji, chociaż Tommy 86 to akurat Francuz, a wcześniej norweski zespół Flank, czyli w roli głównej wokalnie Anja Ojen Wister. Blue Monday, oczywiście przed laty wielki przebój angielskiej grupy New Order. Na zakończenie tej części programu drugi cover w audycji. Tym razem wykonamy skok przez ocean, Chromatics. Thank you.